Na przykład Airfryer Philips Ovi XXL. Ponad 1000 darmowych przepisów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 marca. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd uruchamia plan B. Przyjął uchwałę, która zagwarantuje pieniądze na obronność. Pierwszy krok Sejmu ku szybszym rozwodom przed urzędnikiem stanu cywilnego. Irańska rakieta znów przechwycona przez turecką obronę powietrzną. I jest odpowiedź rządu na weto prezydenta do ustawy o SAFE. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, dzięki której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna, a obiecane pieniądze trafią do firm. Premier Donald Tusk, który przewodniczył nadzwyczajnemu posiedzeniu Rady Ministrów, zwrócił się do przedsiębiorców. Te pieniądze tak czy inaczej do Was trafią. Na nas będzie spoczywał dużo poważniejszy obowiązek, jak bez ustawy sobie z tym poradzić, ale na mocy tej uchwały i naszych rozmów i ustaleń z panami premierami, odpowiednimi resortami, mogę dzisiaj to przyrzec Polsce. Ten program Polska Zbrojna, będzie realizowany. Uchwała rządu jest niezgodna z konstytucją, ocenia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który brał udział w posiedzeniu Rady Ministrów. Powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście na koniec jest to decyzja pana prezydenta, ale ja po tym pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że ona w istocie powtarza wszystkie te błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te zarzuty natury konstytucyjnej, jakie były adresowane w kierunku ustawy dotyczącej SAFE. W ramach unijnego programu Polska mogłaby otrzymać i przeznaczyć na obronność około 43 miliardów 700 milionów euro, czyli ponad 186 miliardów złotych. Zagrożonych jest 7 miliardów złotych dla służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że przez prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej unijne środki nie będzie finansowania na 42 strategiczne dla bezpieczeństwa projekty. Odpowiedzialny za służby mundurowe wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek mówił w TVP, że zagrożonych jest 3,5 miliarda złotych dla Straży Granicznej i ponad 3 miliardy dla policji. Resort chciał z tych środków sfinansować m.in. systemy przechwytujące drony i inne małe obiekty za wschodniej granicy. Z SAFE-u chcieliśmy pokryć całą granicę wschodnią, łącznie z granicą z Ukrainą i cały odcinek granicy morskiej. I to przekreślił pan prezydent. Również policja liczyła na programy antydronowe, mówił wiceminister. W zakresie zdolności do ochrony infrastruktury krytycznej, innych ważnych obiektów. To samo ze Służbą Ochrony Państwa. Rząd ma plany zmiany podziału środków, aby pieniądze te przez budżet trafiły także do służb mundurowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozwód ma być łatwiejszy. Sejm wykonał pierwszy krok. Uchwalił przepisy, które wprowadzają możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Procedura przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego będzie dostępna wyłącznie dla par, które nie mają dzieci. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa mówi, że to rozwiązanie jest oszczędnością czasu i pieniędzy. O wiele prościej jest to, aby te sądy rodzinne tych rozwodów po prostu pozbawić. Dwie dorosłe osoby decydują za siebie. DCCB. Przeciw głosowała opozycja. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że uchwalone przepisy są niekonstytucyjne. Ja generalnie uważam, że ludziom nie należy w żaden sposób nigdy utrudniać życia, co jest jasne. Natomiast instytucja małżeństwa jest chroniona konstytucją, więc jeżeli rządzący chcą naruszać instytucję małżeństwa w taki sposób, jaki proponują, no to niech zmienią najpierw konstytucję. Ustawa trafi teraz do Senatu, aby weszła w życie, będzie musiała jeszcze uzyskać podpis prezydenta. Systemy obrony powietrznej NATO przechwyciły rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu w stronę Turcji. Do zdarzenia doszło we wschodniej części Morza Śródziemnego. Tureckie Ministerstwo Obrony zwróciło się do Teheranu o wyjaśnienia. To trzecia rakieta wystrzelona z Iranu w stronę Ankary w ciągu trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do 80 wzrosła liczba rannych w nocnym ostrzale rakietowym północnego Izraela. Najbardziej ucierpiała miejscowość Zarzir. W izraelskim internecie wrze, bo to osada arabska. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza, który jest na miejscu. Irańska rakieta dziś w nocy uderzyła w miejscowość Zarzir w północnym Izraelu. Uszkodzonych jest około 300 budynków. Spalonych zostało wiele aut. To rzadka sytuacja, bo zdecydowana większość rakiet przechwytywana jest przez zaawansowany izraelski system obrony powietrznej, tak zwaną żelazną kopułę. Trafiona została miejscowość zamieszkiwana przez ludność arabską. Sprowokowało to pytania, czy Palestyńczycy na terytorium Izraela są właściwie chronieni. Izraelskie wojsko twierdzi, że zdecydowana większość rakiet wystrzeliwanych przez Iran i Hezbollah jest zestrzeliwana. Systemy obronne są jednak przeciążone przez intensywność ostrzałów. Dodatkowo od dwóch dni Hezbollah i Iran koordynują je. Nocą doszło do kolejnej fali ataków na północny Izrael. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, JOTWAT, północny Izrael. Klimat.

i Karolinę Rzepę, na którą już patrzę, bo która już w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Już się witamy, a powitamy się za chwilę już tak bardziej oficjalnie, bo nie jesteś, Karolina, sama i nie przede wszystkim dzisiaj w Trójce w związku z Orłami, choć na pewno na moment też jeszcze do nich wrócimy, a w związku z premierą filmu, który od dzisiaj w kinach, Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej, w reżyserii Emi Buchwald. Dodam jeszcze, że przed 13 spotkamy się w Trójce z Trójką współautorów innej polskiej tego tygodnia premiery, czyli filmu Król dopalaczy. Będzie z nami reżyser Pat Howell, będzie współscenarzystka Katarzyna Samson i aktor Rafał Maczkowiak. No ale już się powiedziało. Karolina Rzepa i Izabela Dudziak. Dzień dobry, witamy w Trójce. Hej. Dzień dobry. Czyli reprezentacja, kobieca reprezentacja filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Zacznijmy od tych, no jesteście kobietami sukcesu absolutnie, zacznijmy od tych jakże miłych dla was i jeszcze dodajmy dla jednego pana, bo też dla Bartka Deklewy, sytuacji od początku tego roku właściwie. No dla Karoliny nawet jeszcze w roku ubiegłym. Zaczęło się od Gdyni, prawda? Tak, tak, to było w ubiegłym roku. Czyli tak, nagroda również w Gdyni za rolę we wspomnianym filmie. Później nominacje do Nagrody Cybulskiego. Przypominamy, cała trójka wasza. Więc to się właściwie właściwie nie zdarza. Chyba pierwszy raz było tak, że z jednego filmu trójka aktorów. No i wreszcie nominacje do Orłów. Izabela, przypomnę, nominowana w kategorii najlepsza główna rola kobieca. Bartek Deklewa w kategorii główna rola męska i Karolina za rolę drugoplanową, ostatecznie zwyciężczyni. Cieszymy się jako dumne rodzeństwo. Rodzeństwo filmowe. Tak. Bo przecież nie w życiu, ale rzeczywiście musieliście stworzyć jakąś taką niezwykłą rodzinę, że ona tak oddziaływuje na wszystkich, no w tym wypadku na profesjonalistów, bo mówimy o nagrodach i wyróżnieniach i nominacjach od jednak znawców kina. Tak, to samo członkostwo, które zostało nam zaproponowane w ramach nominacji do Akademii Filmowej, no to już jest, kurczę, taki zaszczyt. Bardzo się cieszymy. To tak. Cieszycie się, że będziecie teraz również głosować? No wiadomo. Tak. To jest chyba takie przyjemniejsze niż te emocje i czekanie na takie rozstrzygnięcia, chociaż no później są to na pewno też silne, miłe emocje, tak? No Karolina, ty możesz najwięcej tym powiedzieć, bo statuetkę odebrałaś. Bardzo miłe, tak trochę w pewnym momencie nie wiadomo, co się dzieje, jak zareagować i w ogóle no, dla mnie było to bardzo duże zaskoczenie, ale rzeczywiście jest to bardzo miłe i bardzo się cieszę. Dla mnie to w ogóle nie było zaskoczenie. Ale że Karolina odebrała tak? Nagrodę? No tak, tak. No to świetnie, no to właśnie opowiedzcie o tym, jak się budowała na planie filmowym od samego początku ta wasza filmowa rodzina. Opowiedzcie o swoich bohaterkach, bo tu mamy opowieść o czwórce rodzeństwa i też inspirowaną jednak osobistymi przeżyciami autorki filmu Emi Buchwald, ale to chyba akurat w przygotowywaniu do filmu nie miało dla was największego znaczenia. Jak to było? Ja gram Janę, najstarszą z rodzeństwa. Jana jest artystką i przygotowuje się do swojej pierwszej w życiu wystawy, takiej profesjonalnej. I na pewno jest perfekcjonistką, na pewno bardzo skupia się na swojej pracy, ale też jest siostrą matką, jest bardzo opiekuńcza. Chociaż... A rodzeństwo troszkę kłopotliwe bywa. Bywa kłopotliwe, ale myślę, że tutaj ona ma taki trochę konflikt, jak to pogodzić, te pomoc i wsparcie rodzeństwa z tym, żeby się rozwijać i znaleźć sobie tę przestrzeń na pracę, a też ta praca kreatywna często bywa taka, że jest bardzo pochłaniająca i potrzeba po prostu wszystkie rzeczy sobie z drogi usunąć, żeby móc się na tym skupić. No myślę, że ja nie czasem może brakuje trochę empatii dla rodzeństwa. trochę czasem ją irytują i problemy, ich problemy, które wydają im jej się może jakieś już takie małe, bo ona to już ma za sobą. ale jednak zawsze jest coś, gotowa. Coś, co już przeżyła i zostawiła. Tak, tak, zostawiła i wydaje jej się takie to takie oczywiste, rozwiązania wydają jej się oczywiste. No tak jak to jest w rodzinie, jak mamy komuś w rodzinie doradzić, no to jesteśmy w tym po prostu świetni. Wiemy od razu, co ktoś powinien zrobić, co brat czy siostra, czy mamy odpowiedzi, nie? A gorzej właśnie, gdy przyjdzie taka sytuacja, że nas rozłoży na łopatki i Janę też coś takiego spotyka, no i wtedy to jej rodzeństwo jej pomaga. No tak, a z kolei Nastka czasami bywa porzucona na przykład na ulicy, tak? To ona też porzuca. No tak, ale trochę jest ofiarą własnego temperamentu. Trochę tak, ale jestem jej wdzięczna za ten temperament, bo on jednak scala grupę. Cały czas walczy o to, żeby ona była jednością. Mimo tego, że czasem ponosi duże koszty, to jednak jest to heroiczne w moich oczach. Lubię ją też, bo ona tak z czułością traktuje te wszystkie problemy. Podąża za swoją intuicją i odkrywa tak naprawdę, kim jest ona sama, kim jest ona w kontekście grupy nie wiem, może to jest właśnie to wchodzenie w dorosłość. No to jest ważny aspekt tego filmu, ale myślę, że jednak jest najważniejsza ta opowieść o rodzeństwie i sama Emmy Buchwald podkreśla, że i chyba się z tym zgodzicie, że to właściwie taki rzadko podejmowany w kinie temat. Wiesz co, z jednej strony rzadko, a z drugiej strony czuję teraz, że w społeczeństwie jest ta potrzeba, bo spójrz na filmy Triera, Wartość sentymentalna, albo na Jarmusza, Mother, Father, Sister, Brother. To są te tematy, które gdzieś to tam... Może teraz to, tak. Może to jest właśnie teraz jakiś taki trend. Kurczę, chyba tak. Doczekał się ten temat swojego czasu. Także mamy swojego polskiego reprezentanta. Także się wpisujecie absolutnie w coś, co rzeczywiście, no... Ale w przeszłości, no specjalnie... Oczywiście ja nie mówię, że nie pojawiało się, nie było filmów o braciach, siostrach, ale ten jest absolutnie zamknięty właśnie w tej sferze, w tym siostrzeństwie, braterstwie. To jest opowieść o tych czterech osobach i ich relacjach zmiennych, cały czas dynamicznych. No to takich filmów myślę, że jednak było mało wcześniej. Tak. Wiesz, wszyscy nas pytali, kiedy już zaczęły się próby, kto gra naszych rodziców? Dobre pytanie. No właśnie. No i kto gra? Jak odpowiadasz? No. A pozostawię taki pytajnik tutaj. No to już trzeba się wybrać do kina, żeby zobaczyć, kto gra waszych rodziców. Ale powiedzcie może troszeczkę o waszych aktorskich relacjach z chłopakami, czyli z dwoma aktorami, którzy wystąpili w Trójce, którzy wystąpili w filmie, a niestety nie mogą być dzisiaj z nami w Trójce, bo gdzieś tam krążą chyba po Polsce albo pracują. Jak tutaj się te relacje rozłożyły, bo to bym powiedział, że jest tak porówno. Jeżeli chodzi o te relacje i masz na myśli, jak... Jak wam się pracowało razem we czwórkę. Okej, okay, no wydaje mi się, że... Bo jeszcze Bartłomiej Doklewa wspomniany już tak. I Tymoteusz Reżynek. Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o pracę nad tymi relacjami, to trochę obeszło się bez pracy. Trochę nam to przyszło naturalnie. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka magia dobrego castingu i intuicji Kasi Gryciuk-Krzywdy i Emmy Buchwald, reżyserki. Dlatego, że było to coś, co jakby stało się samoistnie i już tak na pierwszym castingu, na którym się spotkaliśmy, było czuć, że no, każdy z każdym tutaj ma jakiś wspólny język i że jakąś taką wspólną energię i że no, może to się udać, a potem jeszcze jak stanęliśmy razem, czy usiedliśmy przy stole na próbach takich czytanych, no to już w ogóle nawet to sobie powiedzieliśmy po prostu wtedy od razu, że ej, może być fajnie. Ale po tym, co teraz powiedziałaś, to ktoś mógłby chyba pomyśleć, że była tam jakaś taka sfera improwizacji, że mogliście improwizować jakieś sytuacje, tak, a chyba tak właśnie nie było, bo wydaje mi się, że scenariusz był bardzo precyzyjnie napisany, prawda? Nie. Emmy jest bardzo przygotowana i bardzo świadoma tego, co chce przedstawić i w jaki sposób. Także nie bardzo chciała tam dodawać. Nawet jeżeli my mieliśmy taką potrzebę, żeby ja miałam przynajmniej, żeby ten tekst przez siebie trochę przerobić. Naturalne, że też aktor coś od siebie dodaje, zmienia, prawda? Tak, ale wiesz co? Zaufaliśmy temu, co ona proponowała i ja jestem zadowolona z tego powodu. Czyli jednak scenariusz był perfekcyjnie napisany, tak? Tak. Tak. No to skąd to zawahanie? Przynajmniej u ciebie, Iza. Nie, bo ja cały czas po prostu, wiesz, mam gdzieś w sobie tego wewnętrznego krytyka, który słyszy, jak mówię tekstem. Teraz oglądałam to już kilka razy. Aha. No i wyłapuję takie momenty, ale to jest już kwestia chyba mojego warsztatu, a nie tekstu. Ale to jest może też kwestia tego, że ty słyszysz ten tekst i widziałaś go na papierze wiele razy, a taki widz, który nie wie, co tam, nie wie, czego się spodziewać, nie wie, co powiesz, wydaje mi się, że może tego nie słyszeć. Mam nadzieję. Że u mnie też nie słyszę. Ale o tym, po tym, co powiedzieliśmy właśnie, myślę, że warto też podkreślić szczególną formę filmu. To jest informacja dla tych, którzy dopiero od dzisiaj mogą wybrać się do kina. Jeszcze filmu Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej nie widzieli. Bo to jest, no właśnie, i pytanie do was. Czy to wam pomagało, czy przeszkadzało w pracy? Bo oczywiście pewne rzeczy powstają w montażu i tutaj są pewne, nazwijmy to, zebrane epizody, mają swoje tytuły. To nie jest taka od początku do końca linearna opowieść, tylko właśnie film ma pewną swoją i też z góry założoną przez autorkę formę, jak wy żeście się w niej odnajdywały. Kurczę, no muszę przyznać, że ja odnajduję walor w takiej konstrukcji, która nie dąży do żadnego punktu kulminacyjnego, tylko jest zbiorem sytuacji. Ten film się czyta jak książka. Chociaż jest punkt wyjścia, który właściwie staje się punktem dojścia, prawda? W pewnym sensie. Tak. Ale tutaj nie chcę za dużo zdradzać. Natomiast właśnie ta konstrukcja, a praca na planie. Ja myślę, że nie miało to jakiegoś większego wpływu na pracę na planie, dlatego że każdy z nas miał jakiś przebieg swojej postaci i to, że to będą, że to będzie poprzedzielane tytułami rozdziałów, kompletnie nie, dla mnie przynajmniej nie miało znaczenia i wpływu. Ja nawet nie wiem, czy o tym wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy. To ja chyba nie wiedziałam. Może nawet nie zwracaliśmy po prostu na to uwagi. Może to właśnie wynikało z tego, że pewnie byłyście skupione na zadaniu konkretnym, nie wiem, danego dnia, kolejnego, prawda, na tym, co ale na scenach, które trzeba było zagrać. Ale też to jest tak napisane, że każdy z nas miał jakiś swój przebieg i jakby nie... Te tytuły nie miały znaczenia. To się składało w spójną historię na przestrzeni roku tej osoby, czego doświadczyła i czego doświadczyli razem jako grupa, więc te podtytuły nie wpływały na pracę na planie. To zapytałbym wam, bo taka jest śmieszna scena w filmie. Śmiesznych też jest zabawnych wiele, ale chcę nawiązać do tego, że jednak to filmowe rodzeństwo zupełnie inaczej patrzy, mam wrażenie, na osoby, które rodzeństwa nie mają. Na przykład pojawia się jednak w filmie i tak odnosi się wrażenie, że tak dziwnie patrzą na niego od razu. Więc chciałem zapytać o wasze tutaj rodzinne doświadczenia, no bo to nasuwa się takie pytanie. Jeśli gra się rodzinę, gra się rodzeństwo w filmie, to pytanie, czy macie się, miałyście wy, no i wasi koledzy z planu, do czego odnieść? Jak to w waszym wypadku wygląda? Tak, rzeczywiście dziewczyny, a szczególnie Nastka, zakłada, że jej chłopak ma rodzeństwo, no bo jak można nie mieć rodzeństwa? A okazuje się, że ma ego jazdy. Ja mam dwoje rodzeństwa. Czyli łatwiej czy trudniej było? Myślę, że było łatwiej. Też jestem najstarszą siostrą, więc jakby te doświadczenia potrzebne do tej pracy miałam takie, które mi mogły ułatwić. No bo jest to na pewno doświadczenie, pytam też dlatego, no wiadomo, już mówiliśmy o tym Emmy Buchwald, ale również współscenarzysty filmu, czyli Karola Marczaka, oni się właśnie odnosili do swoich doświadczeń z rodzeństwem w dużym stopniu. Tak, i myślę, że właśnie to dlatego też jest to dla Emi jakby bardzo osobisty film i też tak po trochu stał się dla każdego z nas chyba, bo wszyscy jakby ta miłość Emi do tego filmu i to zaangażowanie jakby uruchamiało też w nas jakieś takie dodatkowe siły i chęci. No. Każdy chciał jakoś tę historię bardzo opowiedzieć. Też to u mnie jakby uruchomiło mi taką świadomość tego, że to wspólne dorastanie z rodzeństwem buduje twoją tożsamość na całe życie. Masz rodzeństwo? Ja mam dwójkę braci. Jeden ma 10, a drugi 27 lat. Nie kuś i mieszka. Spory rozrzut. Tak. No i dzięki nim też rozumiem, że rodzeństwo to jest największe wsparcie i największe wyzwanie. to jest ogromna doza miłości i świadomość tego, że no, nigdy nie będziesz sam. A jeśli chodzi o waszych kolegów z planu, o Bartłomieja i Tymoteusza? Też mają rodzeństwo? Mają. Tak, no wracam do tego pytania właśnie o rodzeństwo. Czyli tutaj akurat byliście, no to chyba autorka wiedziała, kogo obsadzić w głównych rolach, bo tutaj trzeba było się odnieść do osobistych doświadczeń, tak? Czy ja wiem? Rozmawiamy dużo o tym układzie, czy osoby, które są jedynakami, poczują się skrzywdzone, kiedy oglądają ten film, albo na przykład nie będą miały jakiegoś dostępu. Nie, no ale tak, to chyba nie. No właśnie, bo tak myślimy o tym, że tą konfigurację, ten schemat rodzinny można przenieść również na grupę przyjaciół którzy w przyszłości tworzą tą drugą rodzinę. Tak. Przyjaciół, znajomych, tak. No jakieś takie mikrośrodowiska. Tak myślę, że ten film należy czytać. Czyli możemy uznać, że nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, to uniwersalna propozycja właściwie dla wszystkich, tak? Absolutnie. I też propozycja kina offowego, które też w Polsce występuje różnie. A tutaj kino autorskie, no warto zobaczyć ten przykład. Mhm. Emi Buchwald, również laureatka tegorocznego Orła, w tym wypadku jako odkrycie roku. Zapraszamy, film już w naszych kinach. I ostatnie pytanie do was, co dalej po takim pięknym sukcesie zbiorowym? Czekamy na wasze kolejne indywidualne role. Iza, z Łukaszem Rondudą już skończyłaś zdjęcia? Skończyłam, mieliśmy właśnie premierę w Rotterdamie, no i ta Polska jest zaplanowana chyba na 16 września. Jeszcze poczekamy kilka miesięcy. Mhm. Czyli kolejny film dotyczący sztuk audiowizualnych, tak, wizualnych, tak. Sztuk plastycznych, to co tego reżysera zawsze interesuje. Tak. Będzie opowiadać o parze artystów, o Patryku Różyckim, którego obrazy bardzo Państwu polecam. A Karolina, wiem, że nic nie może powiedzieć, tak? Nie, mogę powiedzieć o teatrze. O teatrze, tak, że robię spektakl w Teatrze Nowym. Pulverkopf na podstawie powieści Edwarda Pasewicza o takim samym tytule w reżyserii Kasi Kalwat i bardzo i serdecznie premiera, zapraszam. Tak, 9 kwietnia mamy premierę. No, ale jeśli chodzi o filmowe sprawy, to na razie zawieszamy tutaj. Ściśle tajne. Musisz mi zaraz popowiadać. No to już sobie za chwilę porozmawiacie. Ja wam dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w Trójce. Absolutnie Trójka patronuje filmowi Emi Buchwald Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, więc absolutnie polecamy i na pewno jeszcze do tego tytułu i do twórców tego filmu w Trójce wracać będziemy. Dziękuję bardzo. Karolina Rzepa, dziękuję. Izabela Dudziak. Dziękuję za spotkanie. A za chwilę wrócimy do tegorocznych Orłów. To już wspomnienie, ale myślę, że nie tylko dla siedzącej ciągle tu jeszcze ze mną Karoliny Rzepy bardzo miłe. Przede wszystkim dla twórców filmu Dom Dobry. No i sięgnijmy właśnie do tych wspomnień z poniedziałku. Zacznijmy od Wojtka Smarzowskiego, autora najlepszego polskiego filmu ubiegłego roku. To oczywiście Dom Dobry i także laureata nagrody za reżyserię. Była okazja, by przypomnieć, jak ta praca na planie Domu Dobrego zaczęła się dla niego. Zacząłem myśleć o tym filmie w czasie pandemii, kiedy nasiliła się ilość informacji o przemocy domowej. To był taki pierwszy punkt wyjścia, potem zacząłem czytać o tym. Później skończyła się pandemia, później trafiłem do różnych fundacji i organizacji, które zajmują się pomocą. Tam zostałem przekierowany przez Patrycję Zaleską-Mandę, z którą pozdrawiam, że tak powiem, na pierwszą linię frontu, czyli zderzyłem się z kobietami, które doświadczyły przemocy domowej. One mi zaufały i mogłem z nimi rozmawiać. I ta rozmowa była dużo ważniejsza niż na przykład czytanie o tym, dlatego że czasem pauza, emocje, coś, co się widzi w oczach, dużo więcej mówi o problemie i wtedy już wiedziałem, że ten film muszę nakręcić. I to chyba pierwszy punkt wyjścia. Drugi jest taki, że myślałem o konstrukcji tego filmu, czyli rozmawiałem ze znajomą aktorką, która była w takim związku przemocowym 10 lat i powiedziała mi: Smarzol, ty tego nie zrozumiesz, ale ty musisz to zrozumieć, jeżeli chcesz zrobić o tym film. I to mi dało do myślenia, że tak, a nie inaczej postanowiłem skonstruować tę historię, czyli spróbować wejść do głowy ofiary. Następny etap był taki, że wiedziałem, że chcę opowiadać przez bohaterkę. Agatę Turkot poznałem w filmie poprzednim w Weselu z tą żydowską literką w środku i wiedziałem, że chcę pójść z nią na wojnę po tej samej stronie barykady, więc musiałem dla niej znaleźć partnera i zrobiłem coś takiego jak casting, chociaż to jest jakieś takie może niemądre słowo, bo zaprosiłem kilkunastu świetnych aktorów, z którymi już pracowałem często i wiedziałem, wiedziałem, że oni mają wszyscy papiery na robotę. Sprawdzałem konfigurację, jakby wyglądała ta historia, gdyby na przykład aktor grający Grześka był starszy, młodszy, mniej przystojny, bardziej przystojny, ale najważniejsze dla mnie to było to, że szukałem aktora, który Agacie Turko oddawałby wsparcie, bezpieczeństwo. Empatia była dla mnie kluczowa na tym, co przez chwilę nazwałem castingiem. No i to już, a dzisiaj dostałem tę nagrodę. Naprawdę ona jest ważna dla mnie, ale jeszcze to jest wszystko takie bardzo świeże i sobie tam muszę to poukładać. To, co powiedziałem ze sceny, że rzeczywiście myślałem, że, bo to jest prawda, że nagrody są ważne dla młodych twórców, dlatego że oni przestają być anonimowi. To jest bardzo ważne. Ale ja już też jestem w takim wieku, że już nie wiem, czy dam radę zrobić tych Słowian, bo to jednak jest bardzo duży projekt. Dam radę, dostałem nagrodę, więc jeszcze może tam dźwignę tam rok czy dwa. No to czekamy na nowy film Wojtka Smarzowskiego o Słowianach i już oddajemy głos kolejnemu laureatowi Orła tegorocznego. To bardzo, bardzo zajęty aktor. Tomasz Szuchart, oczywiście za niezwykłą kreację filmu, w filmie również Dom Dobry, odebrał Orła za główną rolę męską. No i okazuje się, że właściwie wpadł na chwilę na ceremonię, by zaraz wracać na plan kolejnego filmu, zresztą nie sam. Wracamy z trzema orłami na plan. Nie mogę zdradzić, co to jest, ale będzie to, mam wrażenie, bardzo oczekiwana propozycja w Polsce. No, czekamy oczywiście też premiery Lalki, która już, zdjęcia są za mną, ale to była bardzo ciekawa przygoda i myślę, że namiesza. A widziałem materiały i jest świetnie. Wróćmy do tych emocji dzisiejszych. Tak to wyglądało ze sceny, że byłeś zaskoczony, tak było? Totalnie byłem zaskoczony. Przede wszystkim zaskoczony z tym, że nie wiedziałem, co powiedzieć. I tak trochę dukałem, mam wrażenie. Chociaż ja nawet tego tak nie do końca wspominam, bo mówię, trochę mi się czas zawiesił, że spojrzałem na moją żonę, która była pełna emocji, więc mi też się te emocje udzielają. Zawsze tak miałem. Jak król Mufasa umierał i moja siostra starsza płakała w Królu Lwie, to ja też wtedy płakałem, patrząc na nią, a nie z samego filmu, więc ja nie mogę patrzeć, jak ktoś płacze, bo się wzruszam, więc mi emocje też podeszły pod gardło i rzeczywiście było blisko, żebym się tam rozpłakał, ale jakoś to w sobie stłumiłem. To taka strasznie wspaniała rola, strasznie wiemy dlaczego. To już dotyczy bohatera, który zagrałeś, ale naprawdę wspaniale. Z Gdyni wyjeżdżaliście bez nagród i teraz Polska Akademia Filmowa, no, która liczy już ponad 1000 osób, wyrównała proporcje, bo to jest kilka nagród dla Domu Dobrego. Więc jakie to ma dla ciebie znaczenie, że to takie właśnie wielkie gremium przyznaje te nagrody, w tym również tę twoją? To tym bardziej jest wielkie wyróżnienie, że to nie jest jedna, dwie czy pięć osób często w komisji, tylko to naprawdę jest bardzo dużo osób, które musiało oddać swój głos na nas. Jest to wielka jakaś nobilitacja. Z drugiej strony, no tak jak Agata Turkot wspomniała ze sceny, że rzeczywiście wkładasz w siebie jakiś fragment życia, dajesz 100% swojej uwagi, które zresztą tą uwagę często odbierasz właśnie bliskim osobom, no bo nie możesz być jednocześnie w domu i na planie. I nagle dostajesz taką nagrodę, to jest po prostu bardzo miła puenta takiej ciężkiej przygody. Co musiałeś w sobie uruchomić przede wszystkim? Pytam choćby o jedną rzecz, żeby zagrać tę domową przemoc, tak jak pokazałeś to w tym swoim bohaterze. To najprościej odpowiadając na to pytanie, bo oczywiście to nie jest jedyna odpowiedź, ale jedna z wielu, wspomnienia sobie uruchomiłem. Oczywiście nie wspomnienia, bo tutaj nie chcę, żeby jakieś niewprawne oko podążało do mojej najbliższej rodziny, mamy czy taty, bo to nie o tak. Zbyt proste skojarzenia, tak? Zbyt proste skojarzenia, tam nie ma takiej sytuacji, natomiast ja jestem z miejscowości, w której przemoc była wszechobecna. Sobowis, z wioska, która jest pod Gdańskiem. Takie rodziny, ale ja miałem to gdzieś bardzo blisko, bardzo blisko. W związku z tym wystarczyło tak naprawdę uruchomić wspomnienia i już się wiele rzeczy potrafiło odblokować. No oczywiście tam sobie jeszcze parę rzeczy pododawałem. Tak, chyba tak spuentuję. A jakbyś jeszcze skomentował pozostałych laureatów, bliskich ci, no przede wszystkim zacznijmy od tej najważniejszej nagrody, najbardziej prestiżowej, najlepszy film, Dom Dobry. Oczywiście, no Wojtek, absolutnie, no... Moja miłość do niego jest nieustająca. Jeszcze się nie znaliśmy, ja już go kochałem. A za co wtedy? Za jego filmy, których po prostu dostarczył nam już całe mnóstwo. Od Wesela tak naprawdę pierwszego oglądałem jego filmy i zawsze mi się podobały. Poznaliście się w którym momencie? Po którym filmie? W Weselu drugim, no więc... Przy Weselu drugim. Tak naprawdę dużo, dużo później. Tak czy siak, to z Wojtka oczywiście i z wszystkich laureatów z naszego filmu to się wiadomo, że cieszę, a z laureatów, którzy byli w innych filmach, bardzo mi się podoba to, że już przez tyle lat pracy tak naprawdę poznałem całą branżę. Podoba mi się to, że są osoby, z którymi pracowałem już w innych projektach. Mówię, z Tomkiem Naumiukiem bardzo się ucieszyłem z tej nagrody, bo teraz z nim pracuję i wiem, jaki to jest świetny człowiek i operator. Tutaj za Franca Kafka. A tutaj za Franca dostał film Agnieszki Holland, więc bardzo się cieszę z jego nagrody. Ale tak naprawdę z wszystkich laureatów, no. Tylko się cieszyć. Piękne, piękne kino jest robione. A najbliższe twoje role? A najbliższych ja nie lubię mówić. Jak wyjdą, to będziemy wiedzieć. Niedługo? Niedługo będzie premiera filmu Artura Wyrzykowskiego. To się nie dzieje, a potem zobaczymy. Na początku rozmowy oczywiście Tomasz Szuchart nie chciał zdradzić, na jaki plan filmowy teraz się udaje na co dzień. No i jak usłyszałem nazwisko Tomasz Naumiuk, to tutaj na pewno wywołało to od razu rozmaite skojarzenia. Pojawiły się już pierwsze doniesienia na temat tego filmu, właściwie serialu, więc chyba nie będzie tajemnicą, jeśli zdradzę, że tym razem to rola Bogumiła Niechcica i oczywiście serial Noce i Dnie, kolejna adaptacja prozy Marii Dąbrowskiej, w głównej roli laureat Orła Tomasz Szuchart, no ale on sam jeszcze na razie nic więcej na ten temat powiedzieć nie może. Powiedział natomiast, przypomniał właściwie, że laureatką Orła za główną rolę kobiecą, oczywiście również za rolę w filmie Dom Dobry, została w tym roku Agata Turkot, która właściwie o tym filmie, o swojej roli powiedziała już chyba wszystko i również w Trójce. Gościłem ją w Trójkowo filmowo nie dalej jak miesiąc temu, ale przypominamy, że teraz właśnie aktorkę od tygodnia możemy oglądać w serialu Piekło Kobiet, który myślę, że nawet w pewnym sensie koresponduje, choć jest serialem kostiumowym, historycznym, bo akcja dzieje się ponad 100 lat temu, jakoś koresponduje z filmem Dom Dobry, myślę ze względu przede wszystkim na to, że opowiada o sytuacji kobiet. Agata Turkot. Ten kostium jest, powiedziałabym, tylko pretekstem, bo opowiadamy o Warszawie lat 30. i o ludziach właściwie wtedy. Ale staramy się nawet nie historię, sam świat bardzo unowocześnić, uwspółcześnić, a sama historia jest niestety szalenie aktualna. Opowiadamy po pierwsze o relacjach międzyludzkich, często damsko-męskich, i opowiadamy o prawach kobiet. Ale tak, historia w kostiumie bardzo, powiedziałabym, efektowna, piękna, ale opowiadająca o rzeczywiście trudnych sprawach, rozterkach, i też bardzo mroczna jest to historia. Forma, w której podajemy tę mroczną, kryminalną zagadkę, jest, wydaje mi się, dosyć przystępna i atrakcyjna dla widza. A jak ci się pracowało z Anną Maliszewską? Z Anią to była bardzo miła przygoda, ponieważ ja pracuję głównie z mężczyznami, jakoś tak to się składa, a w tym wypadku jestem szczęśliwa, że było tyle kobiet, bo i Ania Maliszewska, i Ewa Puszczyńska, producentka, i też właściwie mam wrażenie, że w każdym pionie były przede wszystkim kobiety. I za nią to była bardzo ciekawa przygoda. Ania też jest kobietą, jest starsza ode mnie, wychowała dwójkę dzieci, ma już wiele też takich zawodowych, trudnych sytuacji za sobą. Jest po prostu mądrą, dojrzałą kobietą, więc tworzenie takiej kobiecej historii i tej mojej bohaterki po prostu z mądrą babką było dużą frajdą. I też to było dla mnie nowe, ciekawe, że Ania ma taki bardzo tak szeroko otwarty kanał, powiedziałabym, taki właśnie wizualno-dźwiękowy, muzyczny. I ona ten świat, też historię bardzo mocno widzi i słyszy, co później się przekłada na ten efekt końcowy. I dla mnie to też było nowe, pracować z kimś, dla kogo ten aspekt wizualny jest tak istotny i tak jest ta osoba plastyczna, więc myślę, że dużo się mogłam od niej nauczyć też. Czyli mamy spodziewać się dużych emocji? Na pewno dużych emocji. Mamy tutaj kilka głównych bohaterek, każda z nich pochodzi z innej warstwy społecznej. No i problemy, z którymi się zderzają, są, powiedziałabym, często ostateczne i szalenie trudne, i też niejednoznaczne są ich wybory, ich decyzje, też sposób myślenia. No mroczny świat. Wychodzimy od problemu aborcji, ale jest to, powiedziałabym, pretekst, żeby opowiedzieć w ogóle szerzej o naszej kondycji. Od dzisiaj możemy oglądać już drugi odcinek serialu Piekło Kobiet, oczywiście z Agatą Turkot w roli głównej, ale kolejne odsłony jeszcze przez kilka tygodni przed nami. No to oddajmy głos laureatce Orła za osiągnięcia życia. W tym roku tę nagrodę odebrała Krystyna Janda. Jej wystąpienie też wywołało na ceremonii Orłów spore emocje, dużo wzruszeń. No więc podstawowe pytanie, czy po tak wielu nagrodach, również Złotej Palmie w Cannes, orzeł dla Krystyny Jandy jest ważny? Bardzo ważny, dlatego że to jest taki jakby dowód na to, że to w ogóle wszystko jest, że tak powiem, dalej w biegu. Mówię, nie chcę żadnej korony, bo mi spadła, tak biegnę. Biegnę tak szybko ciągle i mam tyle pracy. Ja mam taki mętlik w głowie, mogłam to przeczytać, bo się uczę nowej roli na pamięć, 90-stronowej. Ja mówię, Boże, mam takie zamieszanie w głowie, że muszę to sobie napisać i przeczytać, bo mam taki po prostu aż... Przygotowuje się do dużej nowej roli. To będzie Talulah Bankhead, jedna z większych skandalistek hollywoodzkich. To będzie sztuka o wolności osobistej. To rola teatralna oczywiście, ale pamiętamy, że Krystyna Janda od razu w głównej roli tak pięknie debiutowała u Andrzeja Wajdy w Człowieku z marmuru. No a właśnie tydzień temu również Trójkoło Filmowe świętowaliśmy setną rocznicę urodzin reżysera. No i to się tak pięknie złożyło z tegorocznymi orłami, bo właśnie w tym szczególnym roku Andrzeja Wajdy, bo tak jest w Polsce rok 2026, właśnie Krystyna Janda odebrała orła za osiągnięcia życia. Ogromne, ogromne. To znaczy ja w ogóle, najważniejsze było to, że to były te urodziny przed chwilą. Ja co prawda stałam przed kamerą albo przed mikrofonem albo ostatnie dwa tygodnie bez przerwy, ponieważ wszyscy chcieli ode mnie jakieś wypowiedzi na temat Andrzeja, a ja tylko umiałam powiedzieć kocham, kochałam, zawdzięczam, dzięki niemu był jedyny, jego zasługi dla Polski, dla historii Polski, dla kultury polskiej są po prostu niepodważalne, a jeszcze jak do mnie zadzwoniono, że te nagrody dostanę, to jeszcze ktoś, kto do mnie dzwonił, powiedział tak, no w roku Wajdy to kto? No i ważne pytanie, jeszcze jedno do Krystyny Jandy. Czy to, co robi całe życie, cała jej twórczość artystyczna, poszukiwanie też ciągle i młodych, i odkrywanie na nowo starszych aktorów, czy to zmienia ludzi, zmienia świat? Moja biedna mała Shirley, okazało się, że zmieniła życie tylu kobietom. Piszą do mnie listy. Taki spektakl mały, teatralny, który co prawda gram już od 33 lat, ale mam tyle listów od kobiet, które po prostu zupełnie zmieniły życie po tym spektaklu. Bez starych aktorów nie ma teatru i bez młodych aktorów nie ma teatru. Także no, ciągle szukam, ciągle oglądam młodzież i ciągle wyłuskuję tych, którzy nam są potrzebni. A starzy aktorzy, ja kocham starych aktorów, po prostu kocham, uwielbiam. Przez te 20 lat fundacji przy nas prawie na scenie umarło naprawdę 30 starych aktorów. No i zatrzymajmy się jeszcze dzisiaj przy laureatach Orłów za rolę drugoplanowe. Była już z nami Karolina Rzepa, no to dajmy za chwilę głos Andrzejowi Konopce, który odebrał w tym roku nagrodę za rolę drugoplanową w filmie LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Bardzo się rozszalałeś tego orłowego, chciałem powiedzieć oscarowego wieczoru, no ale właściwie teraz to już chyba tylko Oscary. No rozszalałem się, słuchaj, no byłem w strasznych emocjach, bo miałem debiut jako prowadzący galę, a tu jeszcze byłem nominowany w tej samej kategorii dwa razy, więc emocje sięgały zenitu, a jeszcze jak dostałem tego orła, no to oszalałem po prostu i przez chwilę nie wiedziałem, co mówię w ogóle, a trzeba było przecież tę galę prowadzić dalej. Także ciężko było, ale się udało. Rzeczywiście był jakiś casting na prowadzącego? Jak to było? Nie, no ja musiałem chyba podjąć po prostu rękawice. Były takie rozmowy rok temu, nie znalazłem trochę czasu, bo już miałem jakiś kalendarz zajęty, ale rozmawialiśmy z Darkiem Jabłońskim, że może w przyszłości. No i niestety, ale miesiąc temu Darek Jabłoński nagrał mi się, czyli prezydent Akademii Polskiej Filmowej, nagrał mi się na sekretarkę ze słowami Kobyłka u płotu. No i jak się powiedziało A, no to już trzeba powiedzieć B, no i musiałem już w tym roku poprowadzić, nie było odwrotu. Czy były, nie licząc oczywiście twojej kategorii, o czym za chwilę jeszcze, czy były takie momenty, które tobie jako prowadzącemu dzisiaj przyniosły jakieś najsilniejsze emocje? Albo zaskoczenia. Bardzo emocjonujące dla mnie było wystąpienie pani Krystyny Jandy, która dostała tego orła za osiągnięcia życia. To, w jaki sposób ona mówi o sztuce, właściwie o życiu w sztuce, o swoim życiu, to było dla mnie poruszające. Nawet sobie pozwoliłem na taki mały, prywatny ton, na krótki komentarz. Ja jako aktor mam wiele razy takie kryzysy i to wielu aktorów ma, kiedy nie masz pracy, siedzisz w domu i czekasz na telefon, zastanawiasz się, a może by zrobić coś innego, a może by zarabiać pieniądze w jakiś inny sposób, ale jak patrzysz na takie osoby jak pani Krystyna Janda, jak pan Jerzy Radziwiłowicz, który wręczał tego orła. Jeżeli słuchasz tego, co ona mówiła na temat sztuki, no to myślisz, że może warto zacisnąć zęby czasami i jeszcze trochę wytrwać w tym wariactwie. No to porozmawiajmy o tym, czy warto w polskim kinie grać role drugoplanowe, bo to jest naprawdę, to zdarzało się owszem w historii Orłów, ale to jest jednak wyjątkowa i rzadka sytuacja, że ta sama osoba dostaje dwie nominacje. Czasami bywało za rolę pierwszą i drugoplanową, w twoim wypadku w tym roku za dwie zupełnie różne role drugoplanowe. No tak, ja nawet miałem taki wyrzut sumienia, że tak naprawdę w tym dobrym domu domu dobrym Wojtka Smarzowskiego ja nie zagrałem takiej dużej roli. To nawet nie wiem, czy to podpada pod drugoplanową. Bardziej bym rzekł, że to jest epizod, to jest może postać, o której tam się jakoś mówi, jest gdzieś tam sprawcza, ale gdzieś tam generalnie w kuluarach występuje. No ale tak się stało i to chyba jest o tyle dla mnie cenne i takie bardzo budujące, że pamiętać trzeba o tym, że na te nominacje głosują ludzie związani z przemysłem filmowym, filmowcy, członkowie Akademii Filmowej i tak dalej, czyli tak naprawdę moi koledzy. I to jest dla mnie bardzo jakby takie niesamowite i budujące, że oni pozwolili mi kandydować w tych dwóch rolach, w tej samej kategorii. Nie zdobyłeś Orła za Dom Dobry, ale to jest główny zwycięzca tegorocznej ceremonii. Najlepszy film, najlepsi aktorzy pierwszoplanowi. Naprawdę no, wielki sukces filmu. Najlepszy reżyser Wojtek Smarzowski. Tak, absolutnie zasłużenie. Ja nie odejmuję oczywiście znaczenia innym filmom, które na przykład odniosły sukcesy w Gdyni, ale trochę było mi żal, że film nie został zauważony, mówię o Domu Dobrym, że nie został zauważony w Gdyni. Zawsze stałem mocno za tym filmem. Uważam, że to jest to film nie tylko ważny, ale po prostu dobry, ze świetnymi rolami moich kolegów Agaty Turko, Tomka Szucharda. Świetna reżyseria, świetny montaż Krzyśka Komendera. Wiele walorów ma ten film i bardzo się cieszę, że dzisiaj ten film został doceniony. Porozmawiajmy o twojej nagrodzie i o jeszcze innym filmie. W LARP-ie u Konrada Kądzieli absolutnie zagrałeś taką naprawdę bardzo, bardzo wyrazistą, zapamiętaną i emocjonującą rolę drugoplanową. Tak, i właśnie za tę rolę dostałem dzisiaj Orła. Ja bardzo lubię, to była pierwsza nasza współpraca, ale z Kordianem Kądzielą bardzo lubię pracować, ponieważ jest to reżyser taki bardzo moim zdaniem osobny, z niesamowitym jakimś takim swoistym poczuciem humoru, estetyki, a jeszcze ma jako współscenarzystę Michała Wawrzeckiego, który jest w ogóle jakimś omnibusem, bo jako scenarzysta porusza się w różnych konwencjach, pisze i kryminały, i filmy psychologiczne, i jakieś obyczajowe, i musicale nawet. I czuć w tym scenariuszu było od początku, ja to czułem przynajmniej, że chłopaki trochę jednak swojego serca włożyli do tego scenariusza, opowiadając o tych relacjach ojciec-syn. Ja jako aktor grający tego ojca czułem, że oni tam coś tam też opowiadali o sobie, o swoich życiach. I to było bardzo fajne, a oprócz tego oczywiście no, mam ten bonus, że dużo ludzi po obejrzeniu filmów dzwoniło do mnie albo mówiło do mnie, ej, przypominasz mi mojego starego. Więc gdzieś tam to zostało uchwycone przez Michała i przez Kordiana i bardzo się z tego cieszę. A co przed tobą? W jakich kolejnych rolach cię zobaczymy? Co już można zdradzić? No na pewno jest film skończony Agnieszki Smoczyńskiej Hotspot i to będzie jakaś premiera być może w tym roku. To się pokaże w kinach. Kogo grasz? Tam gram główną rolę tym razem. To jest w ogóle ciekawa produkcja, takie polskie science fiction. To będzie rzecz działa się w przyszłości, w takim post trochę apokaliptycznym świecie, gdzie rządy przejmuje AI, nie ma rządów, nie ma państwa, a rządzi nami sztuczna inteligencja. To jest taki film właśnie. No, bardzo ciekawy, z zagranicznymi też aktorami, artystami. Zdjęcia były w Grecji, wspaniałe zdjęcia Kuby Kijowskiego, scenariusz Robert Bolesto. No to czekamy na kolejny film Agnieszki Smoczyńskiej, a to mówił Andrzej Konopka, tegoroczny również laureat Orła i zarazem prowadzący ceremonię. Zostawiamy poniedziałkowe wspomnienia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. By wrócić do aktualności i premier tego tygodnia, kolejna polska premiera to Król do Polaczy. Ja w trójce witam trójkę. Katarzyna Samson, dzień dobry. Dzień dobry, cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Współscenarzystka, współproducentka filmu, z drugiej strony reżyser i współscenarzysta Pat Howell, witamy. Dzień dobry, cześć. A w środku aktor reprezentujący tutaj sporą właśnie aktorską ekipę, Rafał Maćkowiak. Witaj. Dzień dobry. No i mamy od dzisiaj również właśnie Króla do Polaczy. Tytuł coś już nam sugeruje, ale skąd ta historia i jak bardzo prawdziwa? W jak dużym stopniu? Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wiele z tego, co widzimy na ekranie, faktycznie miało miejsce. Natomiast główny bohater, relacje zostały skonstruowane na potrzeby dramaturgiczne. Troszeczkę pamiętamy, pewnie wiele osób pamięta te różne doniesienia prasowe no, sprzed już jakiegoś czasu, dotyczące właśnie dopalaczy tego problemu i ludzi, którzy wprowadzali je na rynek, tak? Był moment, kiedy dopalacze nie schodziły z pierwszych stron gazet, natomiast po tym, kiedy nastąpiła ich delegalizacja, tak naprawdę skala zjawiska jest właściwie znacząco większa, tylko przeniosła się do szarej strefy i do internetu. Natomiast to, na czym nam zależało, to zależało nam na pokazaniu czegoś znacząco większego i jakby dużo bardziej pełnego obrazu niż to, co znamy z nagłówków gazet. Natomiast to, co jest dla nas kluczowe, to ten świat dopalaczy, który jest przedstawiony w filmie, jest tak naprawdę tłem dla dla bardzo uniwersalnej historii o dążeniu do bycia kimś. I o tej takiej współczesnej definicji sukcesu, która jakby... I szybkich pieniędzy. Tak, właśnie w sensie to są pieniądze, dążenie do szybkich pieniędzy i rozpoznawalności, tak, popularności. Często niestety na skróty, często za wszelką cenę. I tutaj gdzieś w filmie właśnie tym, za pomocą tego tła związanego z dopalaczami, pokazujemy jakby ten mechanizm, ten rodzaj motywacji i też możliwe konsekwencje, często tragiczne, pójścia taką drogą. Rafale, rozumiem, że oczywiście chciałeś zagrać rolę tytułową tego króla dopalaczy, ale ostatecznie skończyło się na roli pewnego człowieka, który ma chyba problem z asertywnością. Tak? Przede wszystkim, jakbym go miał scharakteryzować. Tak. Gram maestro, współpracownika głównego bohatera, który rzeczywiście po swoich przejściach ma pewne obiekcje, żeby ponownie wskoczyć do tej samej wody, ale no tak jak już tu padło wcześniej, sukces to sukces, no i łatwe pieniądze to łatwe pieniądze. No bo maestro jest chemikiem. Tak. Czyli poznajemy go jako... Zna się na rozmaitych substancjach, wie co z czym, jak połączyć, jak to może zadziałać, tak, ale tak. Jednocześnie no nie chce wracać do pewnych doświadczeń, bo one się źle dla niego skończyło, a jednak wraca. No to jest jakiś taki w jego życiu etap zamknięty. Tutaj się pojawia postać nieobecna, że tak powiem fizycznie, ale gdzieś tam mająca znaczenie dla maestra żony, która niespecjalnie miło wspomina ten moment jego przeszłości. On się jej boi, w związku z czym jakby nie chce się w to zaangażować. Ale jak już jesteśmy przy twojej postaci, to ja bym powiedział, że to jest chyba jeden z tych nielicznych w tym filmie bohaterów, który tak jest troszkę na granicy. On jest trochę zabawny, to jest trochę humoru. Ja myślę, że taki też był zamysł na tę postać. Taką postać przeczytałem w scenariuszu i taka postać mi się spodobała. Czyli no właśnie, taki niejednoznaczny. No i tutaj musimy dojść do aktora, do twórcy głównej roli. To jest pytanie do was wszystkich, bo też o to, jak się pracowało na planie. Oczywiście Tomasz Włosok, znowu absolutnie gdzieś wychodzący poza ekran z tą swoją niezwykłą energią. Zresztą ona jest inna, myślę, na początku filmu, a zupełnie inna w umownej, nazwijmy to, drugiej części, kiedy ta akcja nas już prowadzi w inne nieco rejony, ale też niezwykły drugi plan. Bo tutaj rzeczywiście tych znakomitości aktorskich jest bardzo wiele. Opowiedzcie troszeczkę właśnie o aktorach pozostałych. Ja jeszcze tylko dopowiem o Rafale, dlatego, bo zabawne jest to, że Rafała w pewien sposób skastingował do pewnego stopnia Tomasz Włosok. Tego nie widziałem. Że Tomek będzie grał, już wiedzieliśmy przed napisaniem scenariusza i w pewnym momencie, jak zaczęliśmy z Tomkiem pracować nad scenariuszem, rozmawia się o scenariuszu, to w pewnym momencie zaczęliśmy w ogóle przy okazji, rozmawiając o czymś innym, rozmawiać o Rafale właśnie. I mówimy, jaki to jest w ogóle niesamowity, fajny aktor. I wtedy tak pomyślałem, a gdyby on zagrał maestro? I był taki moment, kiedy nam wszystkim kliknęło i po prostu tutaj po raz pierwszy, kiedy Rafał dostał scenariusz i gdzieś spotkaliśmy się, zaczęliśmy o tym rozmawiać, to absolutnie nie mieliśmy wątpliwości, że to musi być Rafał i jego... Czyli nawet Rafał nie wiedziałeś o tym. Nie wiedziałem. Czułem, że tak coś mnie ciągnie do Tomka i że go po prostu bardzo lubię jako człowieka, ale właśnie nie wiedziałem, dlaczego teraz lubię. Ale wy się znaliście wcześniej i nie mieliście chyba okazji pracować? Nie. Tak mi się wydaje, że nie spotkaliśmy się wcześniej. Nie wiem, czy się spotkaliście wcześniej. Przyjmujemy, że chyba nie. Tak, wracając do twojego pytania, tak, mamy znakomitą obsadę poza Rafałem Maćkowiakiem. Są jeszcze Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Agnieszka Grochowska, Janusz Habior, Łukasz Simlat, i Vanessa Aleksander w takiej większej roli. Tak, oczywiście, to ja tutaj chciałem przejść, zrobić wstęp do Vanessy. Przepraszam. Więc Vanessa Aleksander, ale też właśnie mamy mnóstwo wspaniałych kreacji młodych aktorów. Na przykład mamy Kasię Gałązkę, która nas oczarowała i nie ukrywam, że... I rozbudowaliście rolę. Tak, systematycznie po każdym spotkaniu z Kasią rozbudowaliśmy jej rolę. Jest również Wiktoria Filus, która nas wszystkich naprawdę oczarowała i bardzo chcielibyśmy w przyszłości też mieć możliwość stworzenia z Wiktorem czegoś dużo większego, dlatego, bo tkwi w niej niesamowity potencjał aktorski. Mamy też dużo takich debiutujących aktorów, chociażby Zuzannę Groszyńską, dla której to był absolutny debiut, a jakby wspaniale sobie z tym poradziła. Nie, no oczywiście przyjemnie się patrzy na całą tę obsadę, główne role, ale jednak właśnie tak ładnie nabudowany ten drugi plan. No i myślę, że to też było ważne. Tutaj te szczegóły w filmie są też istotne. Myśmy bardzo, bardzo tutaj pracowali nad wszystkimi szczegółami, ale jakoś przepłynęliśmy nad Tomkiem Włosokiem, więc chciałam tutaj wrócić do Tomka, którego zaprosiliśmy w ogóle do tego projektu jeszcze zanim właśnie powstał scenariusz, na etapie sceny próbnej, która była rozwijana w szkole Wajdy. Jak zobaczyliśmy Tomka właśnie w tej próbnej, bardzo amatorsko i pospiesznie nagranej scenie, no to jakby wiedzieliśmy, że to jest jego film i od tego momentu jakby do kończenia scenariusza po prostu nam popłynęło bardzo, bardzo, bardzo łatwo. No i Tomek tutaj faktycznie, no on tak ciągnie po prostu ten film przez 2 godziny. Jakby jest cały czas na pierwszym energia, planie, tak? I jakby przemiana tego bohatera, którą zbudował, która w naszym odczuciu jest absolutnie w punkt, jakby ta gradacja tej przemiany, no to była przepiękna współpraca, bardzo intensywna, bardzo też trudna w tym, tak? Jakby to emocjonalnie nie jest łatwy temat. Natomiast no, mam poczucie, że to jest tutaj wybitna jego rola. To nie jest takie łatwe, znaczy nie jest częste też, kiedy w scenariuszu pojawiają się bardzo intensywne i wyraźne drugie postaci drugoplanowe. Ale też tak silne emocje, prawda? Silne, no tak, ale żeby po prostu główny bohater, który generalnie zazwyczaj po prostu te wszystkie wątki łączy w jakiejś historii, był również, nie stracił tej swojej wyrazistości, nie? To strasznie trudne aktorsko zadanie, po prostu rzeczywiście spajać to, nie dać się temu rozejść właśnie w jakieś epizody, niuanse czy wątki. No ty najlepiej to obserwowałeś, bo właściwie masz przede wszystkim albo i w ogóle wyłącznie sceny z Tomkiem Włosokiem właśnie. Tak, tak. Czyli tak, cały tak. czas tworzycie ten duet. Tak, tak. No tak, no wiadomo, no, ta moja rola to była rola epizodyczna, ja po prostu bywałem na tym planie i po prostu spotkanie z Tomkiem było czystą przyjemnością, ale też właśnie zastanawiałem się, jak mu się to uda. Znaczy czułem, że przed nim stoi trudne zadanie, no i ja uważam, że to jest jeden z niewątpliwych walorów tego filmu, czyli rola Tomka. Ja też myślę, że jeszcze mając na uwadze, że jakby graliśmy to bardzo niechronologicznie i te zdjęcia były rozciągnięte w czasie, no tym bardziej tutaj trafienie jakby w ten odpowiedni punkt jakby przy każdej realizowanej scenie, gdzieś jakby właśnie w tym rozwoju bohatera, w tych emocjach, no to jakby ogromny podziw, uznanie z naszej strony, jak Tomek to fantastycznie zbudował, ale oczywiście dla Pata, który jakby reżysersko to wszystko pociągnął. Mhm. Ja powiem tak, moim zdaniem Rafał jest tutaj bardzo, stara się być bardzo skromny, twierdząc, że to jest bardzo epizodyczne, to jest bardzo ważna dramaturgia. Nie, ale ja mówię, że ważna drugoplanowa rola, absolutnie. Ale przede wszystkim też pierwszy dzień zdjęciowy był właśnie, to były sceny grane pomiędzy Tomkiem a Rafałem. I ten dzień naprawdę faktycznie nas tak nastroił, że mieliśmy wtedy poczucie, że już coś fajnego powstaje. I nie ukrywam, że jeszcze wtedy na przykład w naszej ekipie nie była Grażyna Szapołowska i Jan Frycz. I właśnie Grażyna Szapołowska i Jan Frycz po zobaczeniu tych pierwszych scen nagranych i zmontowanych wstępnie dołączyli do naszej ekipy. Przekonali się. Tak. A jaki efekt, to wszyscy już możemy od dzisiaj oglądać w kinach w całej Polsce. Król Dopalaczy już na dużym ekranie. Dziękuję wam bardzo za spotkanie, bo nasz czas dobiega końca. Dzięki. Dziękujemy. Zapraszamy do kin. Dziękuję. Pat Howell, Katarzyna Samson, Rafał Maćkowiak, Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Ten dramat w dużej mierze dzieje się w łóżku głównej bohaterki. Spóźniony dzień kobiet młodych, czyli... Marta Szlasa-Rokicka. Żeby się coś działo.